Kitu kigumu kuliko vyote kukitafuta katika maisha sio pesa, ni furaha. Pesa ni ngumu kuitafuta kwa sababu kila siku tunaipoteza katika kuitafuta furaha. Pesa humaliza matatizo na matatizo humaliza pesa, walinena waneni. Inawezekana hata aliyezigundua alikufa na madeni. Sioni mantiki ya kuwa tayari kufa kwa sababu ya kutafuta maisha. Bora uzima, pesa sio kila kitu. Inaweza kununua nyumba lakini haiwezi kununua familia. Inaweza kununua kitanda lakini haiwezi kununua usingizi. Inaweza kununua saa lakini haiwezi